płacone w Żabce. Albo nie wyobrażaj sobie. Po prostu rób to, co lubisz, a rachunki tanio opłacisz w Żabce. Prowizja już od złoty 99. Żabka. Uwolnij swój czas. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 8 marca, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Na Ukrainę mają szybko trafić amunicję i broń warte miliard euro. O tym porozmawiają ministrowie obrony państw Unii. Polski punkt widzenia przedstawiają w krajach arabskich prezydent i premier. Mamy wiosenny szczyt zachorowań na koronawirusa, objawy są jednak znacznie lżejsze. W Sztokholmie o dostawach amunicji dla Ukrainy. Na ten temat porozmawiają ministrowie obrony unijnych krajów. Podstawą do dyskusji jest plan przygotowany przez Brukselę i przesłany europejskim stolicom w ubiegłym tygodniu, opiewający na miliard euro. Plan ma sprawić, że Ukraina otrzyma dostawy z Unii bardzo szybko. Ukraińców cechuje niezbędny duch walki, ale to, czego teraz potrzebują, to amunicja i broń. Podkreślała wczoraj w Kanadzie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zgodnie z planem, kraje, które szybko przekazałyby Ukrainie swoje zapasy amunicji, mogłyby liczyć na 90% zwrot kosztów. Równolegle toczyłyby się prace nad wspólnymi zamówieniami amunicji dla przemysłu zbrojeniowego, a działanie długoterminowe to wsparcie dla tego sektora. Usuwanie wąskich gardeł produkcyjnych, ułatwianie współpracy firm produkujących broń. Plan wzbudził wstępne mieszane reakcje unijnych stolic. Niektóre już uznały, że miliard euro to za mało. Z kolei Paryż chce jeszcze podzielić tę sumę i przekazać część funduszy na wsparcie europejskiego przemysłu obronnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier zapowiada, że podczas ofensywy dyplomatycznej w krajach Półwyspu Arabskiego wraz z prezydentem przedstawiają polski punkt widzenia. Przedstawiamy to, w jaki sposób należy rozumieć wyzwania europejskie w szerokim tego znaczeniu, mówi Mateusz Morawiecki. Rozmawialiśmy bowiem nie tylko o wojnie na Ukrainie, o agresji rosyjskiej i tutaj podziękowałem również panu premierowi Arabii Saudyjskiej za jego wsparcie dla Ukrainy, za to, że w ostatnich kilku dniach na Ukrainie pojawił się minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej. Premier przypomniał, że pomoc finansowa Arabii Saudyjskiej dla Ukrainy w przeliczeniu na złote przekroczyła 2 miliardy. To pierwsza wizyta polskiego premiera w tym kraju od ponad 10 lat. Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak apeluje, by wobec wydarzeń w Szczecinie uszanować pamięć zmarłego dziecka i ból jego bliskich. Wczoraj odbył się pogrzeb nastolatka. O ujawnienie informacji umożliwiających identyfikację dziecka oskarżane jest Radio Szczecin, które informowało, że Krzysztof K., były pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw zwalczania uzależnień, został prawomocnie skazany za pedofilię. Radio informowało, że to syn znanej parlamentarzystki bez precyzowania do jakiego klubu czy partii należy. Na publikację Radio Szczecin powoływało się m.in. TVP Info. Wczoraj telewizja opublikowała nagranie programu Minęła 8 z 30 grudnia, dzień po publikacji Radia Szczecin, w którym wystąpił poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Borys. Te osoby, te dzieci, które zostały przez niego skrzywdzone, to są dzieci jednej z naszych członkiń Platformy Obywatelskiej. Poseł mówił, że ma pretensje do Radia Szczecin. Szanowni Państwo, jak można wskazywać de facto z dokładnością niemalże... Ale oni nie wskazali imiennie, to też... Szanowna Pani, jest to karygodne. Radio Szczecin podało takie dane tej osoby, która... Panie pośle, to ja mam taką prośbę. Panie pośle, jedną rzecz. Zaraz pan dokończy. Tylko ja mam taką serdeczną prośbę, bo ja nie jestem Radiem Szczecin. Ja zaczęłam program od tego i słyszał pan to i poparł pan mój apel, że za wszelką cenę chronimy tożsamość ofiar, więc prosiłabym o niewprowadzanie tego na antenę. Postępowanie w sprawie tragedii prowadzi prokuratura. Jesteśmy w szczycie wiosennej fali COVID-19. Ostatniej doby testy potwierdziły w Polsce blisko 5 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. W szpitalach przebywa ponad 2,5 tysiąca osób. Koronawirus już z nami zostanie. Na szczęście nie jest już tak groźny, zwraca uwagę profesor Robert Lisiak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To jest już zupełnie inna choroba. Mam wątpliwości, czy powinniśmy nadal używać określenia COVID-19. To jest raczej już COVID-22. To jest ten rok, w którym nastąpiła diametralna zmiana w obrazie klinicznym choroby. Pacjenci, których w tej chwili mamy, to już nie są pacjenci z zagrożeniem życia. Przede wszystkim są to chorzy z objawami infekcji górnych dróg oddechowych. Sporadycznie zdarzają się chorzy faktycznie z zapaleniem płuc. No, od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce minęły 3 lata. Coraz więcej Polaków składa zeznania podatkowe już na początku okresu rozliczeniowego. Można to zrobić albo tradycyjnie w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym, albo przez internet, przez system e-PIT. Wiceminister finansów Artur Soboń mówił w Trójce, że prawie 4 miliony podatników rozliczyło się elektronicznie. To jest 6 milionów podatników, z czego blisko 4 miliony rozliczyło się przez system elektroniczny, czyli przez e-PIT, który jest najbardziej wygodną formą rozliczenia, bo najszybciej otrzymujemy zwrot, poza tym, że oczywiście jest to bardzo łatwo. 2,5 miliona podatników otrzymało zwroty na kwotę 4 miliardy złotych. Spodziewam się, że ta kwota przekroczy 17-18 miliardów złotych, ta finalna kwota zwrotów. Czas na rozliczenie jest do 2 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę. Dziś miejscami opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na południu także deszczu. W Sudetach plus 5 cm świeżej pokrywy śnieżnej, dosypie. Temperatura od 1 stopnia Celsjusza na północy do 8 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy także silny, w porywach do 70 km na godzinę. Potem stopniowo słabnący zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 985 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7, 8 dzień marca, w Dniu Kobiet, płyną od Państwa życzenia. Kiedyś goździki, proszę, piękne kwiaty i rajstopy. No i właśnie dyrektor wręczył pani sekretarce goździk, prawda, i rajstopy, i się za chwilę pyta: pani Krysiu, i jak rajstopy? A pani Krysia mówi: stopy weszły, raj nie. Wszystkim paniom wszystkiego co najlepsze i takiego poczucia, że jeżeli nawet jest źle, to są kochane. No cóż, dżentelmenem trzeba być do końca, prawda? Takie jest powiedzenie. My dzisiaj świętujemy Dzień Kobiet, ale chcemy świętować razem z Państwem, dlatego 2 2 7 3 to jest ta skrzynka kontaktowa. Można między innymi nagrać życzenia, żeby nie popełnić żadnego faux pas, jadąc do pracy, uściskać wszystkie koleżanki, żeby nie zapomnieć też. Współpracujemy na co dzień, no i bez których właściwie nasze życie byłoby zdecydowanie bardziej smutne. No ciekaw jestem, o czym opowie Monika Gniewaszewska, bo zbudowałeś napięcie, jaka jest jej pasja pozaradiowa, ale to przed nami. Wcześniej zajmiemy się także humorem, ale to za kilka minut. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lines have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of. And I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who knew me, but now your eyes see through me. I guess I was wrong. I know you just don't care. 11 minut po 7 pora na trójkę. Kłaniamy się. No właśnie, tak się zastanawiam, czy to jest sensowne, żeby antagonizować. Kto jest bardziej zabawny, kto ma lepsze poczucie humoru, a może to są inne poczucia humoru. Ja uważam, że nie. Że to no, trzeba łączyć my tak sobie uważamy, ale nasz reporter Michał Kowarski sprawdził, na czym polega humor w wykonaniu panów i pań także i kto jest bardziej zabawny. Co jest warta wasza siła, wasza pięść i twarda dłoń? My kobiety, choć słabiutkie, mamy na was jedną broń. Seks appeal to nasza broń kobieca, seks appeal to coś, co was podnieca w dzień. Styl, szarm, szyk, tym was zdobywamy w mnie. Film Piętro Wyżej, jak i piosenka, którą słyszą państwo w tle, w XXI wieku może powodować delikatny zgrzyt. W końcu mężczyzna przebrany za kobietę śpiewającą o seksapilu dziś brzmi lekko absurdalnie. Tym bardziej, że na przestrzeni lat kobiety pokazywały, że są o wiele barwniejszymi postaciami niż nudni panowie. Czy można panią prosić o króciutki wywiad? Pani Karino, jak to się stało, że znalazła się pani w kabarecie starszych panów? To już wie pan, właściwie 4 lata temu. 4 lata temu, tak. Powstałam ze zbędnego żeberka od kaloryferów. Żeby stać się naszą najniezbędniejszą pieśniarką. Jeremi Przybora, Kabaret Starszych Panów. Myśleliśmy właśnie o takiej kobiecej postaci, trochę tajemniczej, trochę zagadkowej, niedopowiedzianej do końca, która pojawia się, przychodzi nie wiadomo skąd, odchodzi nie wiadomo dokąd i pojawia się i znika z muzyką piosenki, którą śpiewa. Kalina Jędrusik była ikoniczna i zabawna na wiele sposobów. Bezprecedensowa, pełna wigoru, prowokująca, nazywana polską Marilyn Monroe. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Zaś masz maniery, jak sztuka z niższych klas. Ada, to nie wypada, nie wychowanie, gdzie ogłada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie czał. A skoro już jesteśmy przy piosenkach... Większość z państwa, słysząc ten śmiech, już wiedziała, o kogo chodzi. Katarzyna Pakosińska z Kabaretu Moralnego Niepokoju za sprawą swojego śmiechu jest znana na całą Polskę. I nie tylko, ponieważ przez lata pokazywała, że jest najbardziej wszechstronna z całego kabaretowego kolektywu. I to nie jedyny polski kabaret, gdzie pierwsze skrzypce gra kobieta, ponieważ to kobieta jest najbardziej utalentowana. Jest takie śliczne kwiaty, naprawdę jestem ci bardzo wdzięczna. Naprawdę są śliczne. Szkoda, że najpierw musisz zachować jak gnój, żeby dać mi kwiaty. Panowie, pamiętajcie o kwiatach. Nie tylko dzisiaj, nie tylko kiedy trzeba przepraszać, ale tak bez okazji. Kobietom nie jest łatwo żyć w męskocentrycznym świecie, dlatego zasługują na każdy możliwy moment otuchy. I teraz tę tezę będzie musiało skomentować dwóch facetów. Piotr, Radek, powodzenia. Dziękujemy. Właśnie nie musimy. Zadzwonimy tak? Do ciebie. Nie musimy sprawie. Komentować. Nie, to wszystko jest oczywiste, no. Tak? No tak, no. Proste to nie jest no, wszystko. Proszę pana. To kolejna pani przed nami. Proszę bardzo. Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by znów tańczyć z tobą nad rannem. Kiedyś do ciebie bez żadnych złudzeń, lecz teraz idź precz ode mnie. Nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. Uciekałam zawsze gdzieś, że To, co było trudne, nie dopadło mnie znów w nocy. Zagłuszałam własny lęk, żeby to, co było smutne, nie dostało większej mocy. Byłeś jak miłosny stary film. Teraz chcę po prostu żyć. Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by znów tańczyć z tobą nad rannem. Kiedyś do ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń, lecz teraz idź precz ode mnie. To jest najpiękniejsze, prawda, że my tak się tutaj spotykamy, przez kilka godzin prowadzimy wspólnie program, a potem jest to życie pozaradiowe i w tym życiu pozaradiowym to się dzieją cuda, no, można powiedzieć. Różne pasje, zainteresowania i dzięki takim dniom jak dziś, na przykład mamy 8 dzień marca, czyli tak. Dzień Kobiet, możemy opowiedzieć nieco więcej o wspaniałych koleżankach, z którymi pracujemy. Krótko mówiąc, możemy lepiej się poznać w tym przypadku z Moniką Gniewaszewską, która na co dzień informuje Państwa o utrudnieniach na drogach, ale także o miłych sytuacjach. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry, po raz drugi. Cóż to za gwar w tle? A to może ta ulica właśnie, zakorkowana. No właśnie, zakorkowana ulica, to wszystko dobrze się zgadza się, bo to pejzaż dźwiękowy powinien być odpowiedni. Tak. Moniko, czy ty interesujesz się motoryzacją? Powiem ci, że tak i to od małego. Pamiętam, jak liczyłam samochody i jakie marki jeżdżą po ulicach. Liczyłam, ile jest takich marek, danych marek. Zawsze lubiłam patrzeć na samochody, zwłaszcza, że były małe. Małe. Nie małe, tylko ładne, chciałam powiedzieć. Czasami małe, czasami. Ale miałam, nie, bo może dlatego małe, bo miałam też żelaźniaków bardzo dużo. Lubiłam zwierzęta i żelaźniaki. Lalkami się nie bawiłam. Czyli to właśnie zadaje kłam stwierdzeniu, że dziewczynki to tylko i wyłącznie lalki, a chłopcy tylko i wyłącznie samochodziki, prawda? Tak, dokładnie tak. Lalki nie bardzo mnie interesowały, szczerze mówiąc. Moniko, ale później rosłaś, te motoryzacyjne pasje pozostały z tobą, natomiast oprócz tego wszystkiego dbasz o siebie, dbasz o swoje ciało i także, pokazujesz innym, jak o siebie dbać. O co tutaj chodzi? Chodzi o jogę zapewne. No właśnie. Mm-hmm. No tak, rzeczywiście joga pojawiła się w moim życiu no już jakiś dobry czas temu. No najpierw sama sobie próbowałam jogi. Bardzo byłam sceptyczna wobec tego, bo wydawało mi się, że no i co, i tak będę stała, i tak w ogóle nic się nie będzie działo. I tu nagle wielkie zaskoczenie, bo siódme poty okazało się, że joga ze mnie wyciska. No ale wiodze, jak się później okazało, nie chodzi o te siódme poty, tylko o ten spokój. Ja myślę, że ten spokój jest nam wszystkim potrzebny, także ale to chodzi o właśnie, skąd ten spokój się bierze? Czy to jest tak, że rzeczywiście jak się rozciągamy i nasze ciało jest w lepszej kondycji, zrobimy tego psa z głową w górze, potem psa z głową w dole i różne inne. Kwiat lotosu, Radek bardzo lubi rano. I wtedy jest spokój. No. I wtedy, ten spokój na człowieka spływa? Jak to działa? Bo zdaje się, że tutaj jest połączenie tak duch, ciało, oddech, ćwiczenia. Bardzo ważna tak, sprawa. Dokładnie. To jest ten oddech. Chyba głównie o to chodzi. I chodzi też o takie wyciszenie, bo w tych pozycjach chwilkę się zostaje, nasłuchuje się swojego oddechu i chodzi o to wyciszenie takie, które pozwala nam ten oddech usłyszeć, a to jest naprawdę nie takie łatwe. No ale zachęcam do spróbowania, bo to rzeczywiście na pierwszy rzut oka wygląda na takie łatwe i być może od razu osiągalne, a okazuje się, że mamy taki mętlik w głowie, że trudno się wyciszyć. Ja powiem, że szczerze mówiąc, przy pierwszej pewnie pozycji, kiedy zaczyna się jogę, to ja bałbym się, że już nie wrócę z tej pozycji. Dlaczego? Przy swoim rozciągnięciu. Nie jest aż tak źle. Poziomie rozciągnięcia. Od czego się zaczyna? Przychodzi Monika do ciebie i Radku ci pomaga. No właśnie. No, Monika, powiedz, od czego się zaczyna? Takie pierwsze koty za płoty, chciałem powiedzieć, ale takie pierwsze zajęcia jogi. No to takich dla początkujących to takie powolne wchodzenie w pozycję, właśnie pies z głową na dół, ale też uproszczone. Jest wiele pozycji, do których dochodzi się powoli, przez uproszczone właśnie sytuacje, asany, jak to można by powiedzieć. Więc najpierw uproszczone, jak nauczyciel prowadzi zajęcia, to pokazuje w uproszczoną asanę i później powolutku można próbować dalej. Joga też polega na tym, żeby nie robić nic na siłę. To jest też bardzo ważne. Nic na siłę. Tyle Bez ciśnienia, jakby obserwujemy swoje ciało i nie gwałcimy go. Nie robimy gwałtu na nim. Proszę Państwa, nasze ciało niczym ogród. Należy o nie dbać, zaglądać często, no bo jeżeli tego nie będziemy robić, to niestety tego spokoju łatwo nie osiągniemy. A w osiąganiu tego spokoju pomaga nam m.in. Monika Gniewaszewska, także kierowcom. Tak bardzo jest. Dziękujemy i słyszymy się za moment. Tak jest.

Polska jeszcze w tym tygodniu dostarczy na Ukrainę 10 czołgów Leopard, poinformował przed wylotem do Sztokholmu na spotkanie unijnych ministrów obrony szef polskiego MON-u Mariusz Błaszczak. Pierwsze 4 maszyny trafiły tam 1,5 tygodnia temu. Wicepremier poinformował także, że w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy powstanie centrum serwisowe dla czołgów. Zaznaczył jednak, że problemem jest brak części zamiennych. Zapowiedział rozmowę na ten temat z ministrem obrony Niemiec. Na ostatniej prostej są przygotowania do wylotu do Tbilisi polskich lekarzy, którzy mają zbadać stan zdrowia byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. O tym, że taka wizyta jest planowana, Beata Płomecka informowała jako pierwsza w ubiegłym tygodniu. Zgodę wydały już gruzińskie władze. Od kilku dni trwają intensywne przygotowania do wylotu grupy lekarzy różnych specjalności. Sprawy logistyczne i techniczne zostały już wstępnie uzgodnione na linii Warszawa-Bruksela-Tbilisi. Do pokonania zostały jeszcze tylko kwestie biurokracji. Stan zdrowia Michaila Saakaszwilego budzi niepokój organizacji broniących praw człowieka. Jako bardzo ciężki określają go także rodzina i przyjaciele. Burzliwy przebieg miały w wielu miastach Francji demonstracje przeciwko rządowemu projektowi reformy emerytalnej. Policja podała, że w całym kraju protestowało 1 300 000 obywateli, więcej niż podczas rekordowej manifestacji 31 stycznia. Według związków zawodowych demonstrantów było prawie 3-krotnie więcej. W Paryżu, Lyonie i Rennes doszło do starć z policją. Francuscy związkowcy od miesięcy protestują przeciwko reformie podnoszącej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jakby w kwestii kwiatów na Dzień Kobiet, to pan już jest po, czy pan jest przed jeszcze? Jestem przed. Mhm. Tak pomyślałem sobie, że w ogóle w serwisie ekonomicznym tematy takie wokół ekonomii i kobiet darujemy sobie, bo najczęściej mówi się o jakichś nierównościach, o tym, że kobiety mają gorzej. Dysproporcjach. Dajmy sobie z tym spokój. Po prostu temat przemilczmy. Tak. Pokój tymczasem, i miłość, panowie, proszę państwa. Tak. Mhm. Dziś drugi dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej i decyzja w sprawie stóp procentowych. Główny ekonomista banku Pekao S.A. Ernest Pytlarczyk nie spodziewa się żadnego nowego ruchu. Rada Polityki Pieniężnej zareagowała mniej więcej w tym czasie co inne banki regionu. No i teraz czekamy na to, aż te dotychczasowe podwyżki będą miały pełen wpływ na chłodzenie gospodarki. W czasie marcowego posiedzenia członkowie Rady zapoznają się z projekcją PKB i inflacji, które 4 razy do roku przygotowuje dla nich Narodowy Bank Polski. Teraz podstawowa stopa procentowa wynosi 6,75%. Stopy w miejscu, a energetyka jądrowa stawia kolejne kroki. Grupa ZEPAK i PG chcą utworzyć spółkę, która zajmie się budową elektrowni atomowej w Pątnowie w Wielkopolsce. Obie strony podpisały w tej sprawie umowę. Co da nam inwestycja? Będzie decydować nie tylko o naszej suwerenności, ale będzie decydować również o naszych możliwościach rozwojowych. Mówił wicepremier Jacek Sasin, a to już prezes zarządu spółki ZEPAK Piotr Woźny. To będzie inwestycja, która będzie pokazywała, że jest przyszłość dla regionów górniczych, że w tych regionach górniczych, w których przez lata funkcjonowały koncerny energetyczno-węglowe, można realizować duże, perspektywiczne inwestycje w zeroemisyjną energetykę. Przypomnijmy, że ta inwestycja to projekt biznesowy, uzupełnienie dla rządowych planów rozwoju energetyki jądrowej. W 2036 w Koninie mają stać już 2 bloki, a jeden z nich ma rozpocząć pracę. Arabia Saudyjska i Polska chcą zacieśnić współpracę. Tak deklarował wczoraj po spotkaniu w Riyadzie z księciem Muhammadem ibn Salmanem premier Mateusz Morawiecki. Polska dywersyfikuje dostawy ropy naftowej z całego świata i dla nas Arabia Saudyjska staje się coraz ważniejszym partnerem. Współpraca ma się opierać jednak nie tylko na ropie. Rozmowa dotyczyła też eksportu polskiej żywności czy nowych technologii, także tych w energetyce. Do tego tematu wrócimy jeszcze w Informatorze Ekonomicznym przed godziną 10. A skoro mowa o ropie, to do głowy przychodzi oczywiście dolar. Ten solidnie umocnił się po wystąpieniu szefa Fedu, czyli odpowiednika naszego banku centralnego, tylko że tego amerykańskiego, Jerome Powell występował przed kongresem, no i zabrzmiał jastrzębio, a to znak, że Fed raczej szybko walki z inflacją nie odpuści. 4,45 tyle płacimy teraz za amerykańską walutę, za franka 4,72, za euro 4,69, a brytyjski funt kosztuje 5,26. Dziś dzisiaj więcej słońca na północy, ale prawie w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura 1 stopień w Suwałkach, Koszalinie i Gdańsku, 2 w Bydgoszczy, Toruniu, Olsztynie i Białymstoku, we Wrocławiu 5, a najcieplej w Rzeszowie i w Krakowie tam 7. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo na północy dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Wracając do tematu i do naszych rozważań z okazji Dnia Kobiet, to jaka jest ta cecha, ta najfajniejsza, albo coś, co jest właśnie związane z światem kobiecym, co najbardziej jakby adorujemy? O to między innymi pytamy w programie poradnym. Myślałem, że mnie pytasz. Ja zacząłem myśleć na ten temat. Proszę bardzo, ja widziałem właśnie. Łagodność, sympatia, bardzo dużo jest tych cech. Najfajniejsze jest to, że się uzupełniamy. O, to jest jedna kwestia. Kolejna tutaj. I że razem stanowimy silniejszą drużynę. To prawda i że warto razem. Tak. A nie osobno, prawda? Że nie tam Mars i Wenus. Różnie to bywa. Wenus. Czasami trzeba się na chwilę rozejść, żeby się potem znowu zejść. Żeby docenić. O, proszę bardzo. Zatęsknić. Istotne to jest. 2 2 7 3. Minut będzie godzina 8, pora na trójkę. No i cóż, płyną życzenia, 2 dwójki i 7 trójek. Prosiliśmy także panie o to, żeby składały sobie nawzajem życzenia. Proszę bardzo. Kobiety są pomocne, troskliwe o siebie. Dzisiaj wszystkie kobiety obchodzą 8 marca, ale również są takie panie i kobiety, które dzisiaj czują się bardzo osamotnione, bardzo samotne. Jest im bardzo przykro, ponieważ nie dostaną albo nikt nie złoży im tych symbolicznych życzeń. I ja bym chciała, żeby zwrócić na to uwagę, że może dla takich kobiet, które gdzieś tam mieszkają obok nas, mężczyźni też powinni dzisiaj o nie zadbać. I dlatego właśnie jesteśmy my, duet, Piotr, Radosław i z wszystkim samotnym również kobietom składamy najlepsze życzenia. Więcej kwiatów polecamy dzisiaj kupić, proszę państwa, rozejrzeć się wokół, empatia, współpraca także. To są miłe i pożądane cechy, żeby być razem, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie, tak jak my dzisiaj trochę się dowiedzieliśmy o Monice Gniewaszewskiej, ale tak przed nami Radek, proszę państwa, jest trochę zestresowany rozmową z Beatą Michniewicz. To po godzinie 8. Zupełnie niepotrzebnie, Radku, ale ja rozumiem, że są emocje, że to są te takie pozytywne motyle w brzuchu, czyż nie? Tak, to prawda. No i też jestem, wiesz... ciekawy. Stosunkowo świeży w zespole, dlatego być może te emocje i te motyle się cały czas pojawiają, ale grunt to pozytywne nastawienie. Życzę kobietom, żonom, pozytywnego nastawienia do otoczenia. Również życzymy pozytywnego nastawienia. Dzisiaj Dzień Kobiet, więc wszystkim paniom z tej okazji życzymy wyrozumiałości. Bo akurat wieczorem gra Liga Mistrzów, więc same panie dobrze rozumieją. Piłka nożna, spać nie można. W końcu gra Liga Mistrzów UEFA. Ta melodia skomponowana w 1992 roku przez Tonego Britena porusza nie tylko piłkarzy, ale i kibiców na całym świecie. Wczoraj poznaliśmy pierwszych ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów. Pewne zwycięstwo w dwumeczu Chelsea, która najpierw na wyjeździe do Dortmundu wygrała z BVB 1-0, a wczoraj dopełniła formalności, pokonując Borussię 2-0 po golach Sterlinga i Havertza. A jakie były echa tego spotkania w angielskiej prasie? Adam Dąbrowski. Magiczna noc dla Pottera, pisze Times. Męki kończą się przynajmniej na jakiś czas. Trener znowu ma nieco przestrzeń na oddech, dodaje Daily Mail. Daily Express pisze nawet, że The Blues uratowali właśnie sezon. Zawodnicy byli doskonali, kibice także. Musieli tacy być, bo graliśmy z zespołem, który wygrał ostatnie 10 spotkań. A trener Potter ma jeszcze jeden powód do satysfakcji, choć trudno w to uwierzyć, stał się dopiero drugim angielskim trenerem, który w jednym sezonie wygrał 5 spotkań Champions League. Dołączył do Bobiego Robsona, który trenował 20 lat temu Newcastle. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W drugim wczorajszym spotkaniu Benfica Lizbona wbiła 5 gwoździ w trumnę klub Brugge, wygrywając 5-1. W dwumeczu było 7-1. Dziś Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain, Tottenham zagra z AC Milan. O tym spotkaniu więcej nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. W sobotę Fiorentina przerwała serię 4 zwycięskich meczów Milanu. Zasłużenie pokonała u siebie Mediolańczyków 2-1. Włoscy eksperci zgodnie stwierdzili, że Fiorentina była lepsza od Milanu w każdym elemencie gry, a Milan sprawiał wrażenie zespołu zmęczonego i zblazowanego. Trener Pioli zgodził się, ale zapewnia, że dziś w Londynie będzie inaczej. To będzie zupełnie inny mecz. To będzie jeden mecz decydujący o wszystkim. Nie można go porównać z meczem ligowym. W Serie A rozgrywamy 38 meczów. Poza tym Tottenham przegrał nie jeden, a 2 ostatnie mecze ligowe. Oczywiście stawka tego meczu jest ogromna, ale zapewniam, Milan będzie gotowy. Nie wiadomo, czy będzie gotowy Giroud, bo zapadł na grypę. La Gazzetta dello Sport zagrzewa Milan do walki i uważa, że szanse na wyeliminowanie Londyńczyków są spore. Wskazuje też, że wynik tego pojedynku będzie miał wielki wpływ na przyszłość Milanu i trenera Pioli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pierwszy gwizdek, czy raczej pierwsze gwizdki w Monachium i Londynie o 21:00. No tak, nauka cierpliwości dzisiaj wieczorem. Ja akurat jakoś specjalnie nie mam z tym problemu, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, bo po prostu patrzę tylko na te mecze, które już można powiedzieć są jak już jest góra tabeli, mecze, tak? Góra tabeli, tak? To wtedy tak, a wcześniej nie. Kiedy zupełnie znam wyniki i wtedy mogę się cieszyć na powtórkę. Albo przynajmniej koledzy ze sportu zawsze poinformują. To prawda. Natomiast mamy jeszcze jednego kolegę, o którym chcielibyśmy powiedzieć, to Tomasz Miara. Tomasz między innymi w piątki po 19 w liście przebojów programu trzeciego można usłyszeć Tomka, a w ramach listy między innymi Mysłowic, Latawce. To jest propozycja do listy i ten utwór czeka na Państwa głosy. Dobrze, lista pytań powstaje. To jeżeli chodzi o to, co się dzieje w studiu. Czy je wykorzystamy? Czas pokaże. Do 8.45 mamy jeszcze moment, prawda? Bo tak, jest 8. Tak, oczywiście. Dzisiaj jeszcze przed nami w tej godzinie spotkanie z Pantałykiem, który zajmie się stanem wolnym. O tak. Pantałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Powoli wychodzi z użycia słowo kawaler na określenie młodego człowieka. O kawalerskim stanie mówimy raczej w kontekście bycia jeszcze nieżonatym. Wieczór kawalerski jest obecnie niejako obowiązkowym punktem programu wydarzeń związanych ze ślubem, poprzedza same zaślubiny i wesele. Tymczasem słowo kawaler jest pełne odniesień do jeszcze głęboko średniowiecznej historii. Te szlachetne korzenie można wychwycić, gdy usłyszy się o tym, że ktoś jest kawalerem orderu. Słowo kawaler pochodzi od słowa koń. W języku francuskim koń to un cheval, po włosku zaś un cavallo. I odpowiednio mamy w języku francuskim rycerz to un chevalier, a po włosku un cavaliere, czyli dosłownie biorąc jeździec, ten, który jeździ konno. W XII wieku powstawał w Europie wzorzec rycerza, który poza tym, że był zobowiązany stanąć do walki na wezwanie swego pana, suzerena, winien się wykazywać cnotami, postępować według rycerskiego kodeksu. Kawaler, chevalier, to znaczyło bardzo wiele. No, również jeśli chodzi o zasobność kiesy. Bo koszt samego konia, uprzęży, zbroi i rynsztunku był bardzo wysoki, mógł stanowić równowartość kilku wsi. Wysiłek uzbrojenia całości takiego rycerza był taki, jakby, powiedzmy, w tych czasach każda gmina w Polsce wystawiała własnym sumptem czołg z obsługą i mini oddziałem piechoty do osłony. Kawaler jadący do bitwy to nie był tylko okuty w zbroję jeździec. Towarzyszyli mu giermkowie, służba oraz piechota. Jednym słowem, kawaler, rycerz, to był mini oddział wojskowy. Ślady znaczenia słowa kawaler odnajdziemy zresztą w naszym słowie kawaleria, czyli jazda zbrojna, oddział kawalerów, czyli rycerzy konnych. A weźmy sobie konnych żołnierzy z epoki napoleońskiej, słynnych szwoleżerów. Tych choćby, którzy zdobywali pozycje hiszpańskie pod Somosierą w 1808 roku. Ich nazwa także wywodzi się od słowa koń, tyle że lekki. Francuskie un cheval, czyli koń w liczbie mnogiej, brzmi chevaux. Gdy dodamy przymiotnik lekki, lekkie, czyli léger, otrzymamy chevaux léger, czyli lekkie konie. Szwoleżerowie to jeźdźcy na lekkich konia. Czym zakończę? Koniczyną, szanowni państwo, czyli końskim przysmakiem, rośliną, którą tak nazwano, gdyż konie ją uwielbiają. Kończmy więc koniczyną i do usłyszenia. 7 minut do 8. Dziękujemy pięknie. Tomasz Łysiak, czyli pan Tałyk. Ciekawe, czy to była czterolistna. Na pewno przyniesie szczęście. Proszę państwa, przed nami jeszcze godzina spotkania w Porze na Trójkę. Nie zapominamy o życzeniach dzisiaj dla pań. 2, 2 i 7 trójek. Zachęcamy do tego, by składać życzenia i opowiadać także o tym, za co doceniają państwo żony, partnerki i koleżanki. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Sure that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way.